produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 raty 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka. Poniedziałek, 27 stycznia. Minęła 18. Serwis Agnieszka Drost. Z roku na rok ocalałych przyjeżdża coraz mniej. W Oświęcimiu trwają główne obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Jerzy Owsiak podsumował finał, 33. finał WOŚP. Dziękujemy wszystkim Polakom za niesamowitą serdeczność. Będą rozmowy na temat zwiększenia bezpieczeństwa ratowników medycznych. W Oświęcimiu trwają główne uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Do Oświęcimia dotarło ponad 60 delegacji z całego świata. To prezydenci, szefowie rządów, monarchowie i członkowie rodzin królewskich, ale głównymi gośćmi są byli więźniowie. I to tylko oni przemawiali. Jedna z ocalonych, Janina Iwańska, przypomniała, jak nazistowski obóz stał się fabryką śmierci. Obóz ten to nie jest, jak się mówi, obóz koncentracyjny, czy powiedzmy więzienie, to się to wydaje niewinne. No był obóz, trzymano ludzi. Natomiast ten obóz przechodził metamorfozę od zwykłego więzienia aż do fabryki śmierci, właściwie do mordowni ludzi. 27 stycznia 1945 roku sowiecka armia weszła na teren obozu i oswobodziło około 7 tysięcy skrajnie wyczerpanych więźniów, w tym około 500 dzieci. W ten dzień jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 178 531 625 zł. Tyle na razie jest na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To suma deklarowana m.in. z licytacji i wpłat internetowych. Ostateczny rezultat fundacja ogłosi 26 marca, ale szef orkiestry już dziś podziękował wszystkim Polakom. To był kosmiczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mówił jej szef Jerzy Owsiak. Finał, który grał na całym świecie. To my spojrzeliśmy z naszego studia w sposób kosmiczny na kulę ziemską, no bo tam wszędzie były te miejsca, które grały razem z nami i wszędzie Polacy, którzy sami się organizują. Jedni kwestowali, drudzy hojnie wrzucali do puszek. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Polakom za niesamowitą serdeczność, za niesamowite wsparcie. Dzięki zebranym pieniądzom fundacja znów będzie mogła kupić najlepszy medyczny sprzęt, mówił Jerzy Owsiak także do swoich przeciwników. Prędzej czy później, także każdy z was, który krytykuje orkiestrę, skorzysta z tego, co my robimy. Nie ma takiej siły. Jerzy Owsiak podziękował też policji za szybkie działania w sprawie gróźb kierowanych pod jego adresem. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Zmiany dotyczące bezpieczeństwa pracy ratowników medycznych będą tematem rozmów w Ministerstwie Zdrowia, zapowiada rzecznik resortu Jakub Gołąb. Spotkanie odbędzie się w środę rano. Wezmą w nim udział przedstawiciele Ministerstw Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. A efektem spotkania ma być wypracowanie takich rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo ratowników, dodaje Jakub Gołąb. Zarówno w zakresie wyposażenia, szkolenia, w zakresie kampanii informacyjnych, o których też będziemy rozmawiać, ale też w zakresie zmian prawnych, w przepisach, które już obowiązują, czy można coś poprawić, żeby te przepisy lepiej chroniły ratowników, ale też jak są stosowane te przepisy. Chodzi o to, jak zachowuje się zwykle prokuratura, sądy. Mamy do czynienia według nas ze zbyt dużą skalą umorzeń takich postępowań związanych z ratownikami. W sobotę w Siedlcach podczas udzielania pomocy medycznej 64-letni ratownik został ugodzony w klatkę piersiową przez mężczyznę, który wcześniej wezwał karetkę. Ratownik zmarł po przewiezieniu do szpitala. Dziś o 17:00 ratownicy w całej Polsce uczcili pamięć kolegi. Zginął ratownik, który jechał do udzielenia pomocy człowiekowi, a trafił na osobę pod wpływem alkoholu. Dla nas ogólnie, wszystkich medyków, jest to przykra sytuacja. Ataków na ratowników jest wiele, różnego rodzaju, czy to fizycznych, czy słownych. A z ratownikami rozmawiał reporter Polskiego Radia Witold Banach. Strajk pracowników komunikacji w Berlinie. Realizowana jest tylko część rozkładów jazdy. Stoją metro i tramwaje, na ulice miasta wyjechało niewiele autobusów. Jeździ kolej miejska, czyli S-Bahn. Kursują też pociągi regionalne. Mieszkańcy Berlina i okolic, wiedząc o proteście, zdecydowanie częściej niż zazwyczaj wybrali dzisiaj samochody. Wielu zostało jednak w domach, co oznacza, że korki są duże, ale do blokad tras nie dochodzi. Największym utrudnieniem, szczególnie dla przyjezdnych, był fakt, że aplikacja BVG, czyli firmy odpowiedzialnej za transport publiczny, nie informowała o zmianach i odwołanych kursach. Przez długie godziny aplikacja, idealnie zazwyczaj pomagająca podróżnym, pokazywała informację, że metro, tramwaje i autobusy jeżdżą bez żadnych zakłóceń. Powodem protestu jest zastój w negocjacjach płacowych. Związek Zawodowy Verdi mówi o 750 euro podwyżki, o trzynastkach i świadczeniach, które według wyliczeń samych związkowców kosztowałyby rocznie dodatkowe ćwierć miliarda euro. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Klimat. Zaczyna się ostatnia godzina, kiedy zalecane jest oszczędzanie prądu. Warto zaplanować domowe, energochłonne czynności na późniejsze godziny. Dzięki obniżeniu zużycia nie będzie potrzeby wykorzystania najbardziej emisyjnych i drogich źródeł wytwórczych. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 25%. O 19 możliwe będzie normalne zużycie, a między godziną 23 a 2 w nocy prognozowane są tak zwane zielone godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 6 wieczorem. Ostatnie wiadomości sportowe w ZD3. Dariusz Urbanowicz. Kibice piłki nożnej zacierają ręce, bo już w piątek po zimowej przerwie wraca najlepsza liga świata. O 18 na ekstraklasowe boiska wybiegną piłkarze GKS-u Katowice i Stali Mielec. Trener podkarpackiej drużyny Janusz Niedźwiedź podsumowuje zgrupowanie w Hiszpanii, z którego jego podopieczni właśnie wrócili. Drużyna jeszcze bardziej jest skonsolidowana, myślę, jeszcze bardziej te nasze mechanizmy i powtarzalności, mam nadzieję, będą widoczne. Zwiększyliśmy też obciążenia, więc to też powoduje, że zawodnicy, wierzę, że będą jeszcze bardziej intensywnie nie tylko biegali, ale też myśleli i zachowywali się na boisku w danych sytuacjach. Jest kilka drobniejszych mankamentów. Ale spokojnie, jeszcze kilka dni do wznowienia rozgrywek pozostaje. Po 18 kolejkach liderem PKO BP Ekstraklasy jest Lech Poznań przed Rakowem Częstochowa i broniącą tytułu Jagiellonią Białystok. A teraz ciekawostka z Premier League. Kibice futbolu z pewnością pamiętają takiego angielskiego piłkarza Alana Shearera. Nastrzelał trochę Polakom. Do dziś jest najskuteczniejszym i najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem Premier League. 260 trafień. On w charakterze eksperta co tydzień wybiera 11 kolejki i według niego na obecność w szacownym gronie zasłużył sobie polski bramkarz grający w Leicester City, Jakub Stolarczyk. Niedawno debiutował i proszę, wychowanek Piasta Chęciny w wygranym 2-1 meczu Tottenhamem wybronił 5 strzałów, no i od wszystkich uzyskiwał wysokie noty. Darek, a jeszcze a propos Alana Shearera, to my mamy jedno dobre wspomnienie związane z tym piłkarzem. On był zawodnikiem Blackburn, jak Legia grała z Blackburn w Lidze Mistrzów i Legia, pamiętasz, z tej grupy wyszła Blackburn? Nie. Tutaj przy Łazienkowskiej Jerzy Podbrożny na 1-0 trafił. Gumiś. Gumiś, który notabene mieszka niedaleko mnie w Kampinosie. Ale dobrze, wracamy do serwisu sportowego. Zajrzyjmy od razu na tablicę wyników w tarnowskiej hali Jaskółka. Tam w charakterze gospodarza grywają Karzany Lwów, które dziś w ramach 22 kolejki Plus Ligi podejmują Norwida Częstochowa. To starcie 14 z 6 drużyną Ekstraklasy Siatkarzy. Pierwszy set po zaciętej końcówce dla Norwida. Wicelider Ekstraklasy Siatkarzy Warta Zawiercie za porozumieniem stron rozstała się z Wiktorem Reisnerem. Środkowy bloku zmienia barwy i zostanie zawodnikiem francuskiego klubu Tour. W wyścigu kolarskim kobiet trofeo Bini Salem Andracz. Na 6 miejscu dziś finiszowała Agnieszka Skalniak-Sujka. Przypomnę, to koleżanka z grupy Canyon SRAM, koleżanka z grupy Katarzyny Niewiadomej. I na koniec smutna informacja. Zmarł Maciej Petruczenko, honorowy redaktor naczelny Przeglądu Sportowego, w którym pracował od 1970 roku. To legenda dziennikarstwa sportowego. Pisał głównie o lekkiej atletyce, ruchu olimpijskim, historii sportu oraz dopingu. Maciej Petruczenko miał 78 lat. Uruchomiłem, Darku, wspomnienia. Przypomniało mi się, że tu było 1-0, natomiast w Anglii 0-0 z tego, co pamiętam. I Maciej Szczęsny obronił taką właśnie setkę, miał Alan Shearer i zapobiegł porażce Legii. Piękne to były czasy. Kiedyś to było. Kiedyś to było. Tegoroczny styczeń będzie też wyjątkowy, wyjątkowo ciepły. Średnia miesięczna temperatura powietrza w kraju będzie prawdopodobnie wyższa od tak zwanej normy wieloletniej. Eksperymentalna prognoza długoterminowa dla Polski, eksperymentalna, bo wiadomo, tak sobie daje się to wszystko przewidzieć, mówi, że również luty i marzec będą cieplejsze, słabo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. To była świetna hip-hopowa klasyka i grupa The Roots. Zapraszamy do Trójki. Przypomnę, że w ostatnią godzinę ZD3 weszliśmy w niezmienionym zestawieniu. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Być może w tej sprawie, którą zajmiemy się teraz. Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja z tak zwanym mieszanym PR-em. Z raportu ZUS dobrowolne ubóstwo wynika, że problem z emeryturą będzie dotyczył nie tylko osób młodych, zakładających teraz własną działalność gospodarczą. Dotyczy tych wszystkich, którzy weszli na rynek pracy po roku 1999. Także i mnie, tak sobie teraz pomyślałem. Jacek Frencel przyjrzał się tej sprawie. Wnioski z raportu ZUS dobrowolne ubóstwo są zatrważające. Blisko 99% samozatrudnionych odprowadza najniższe składki i to bez względu na wysokość dochodów. A przecież mogliby pomyśleć o przyszłej emeryturze wcześniej. Są też tacy, i tych jest więcej, którzy po prostu nie mają z czego odłożyć na przyszłość. Statystyki wskazują na to, że ponad 99% osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą płaci składki minimalne. Łukasz Komuda, ekonomista, ekspert rynku pracy, współautor podcastu Ekonomia i cała reszta. Takiej wysokości składki, która w tej chwili wynosi około 1000 zł miesięcznie, można się spodziewać po 30-35 latach pracy i takiego składkowania emerytury, która będzie niższa niż emerytura minimalna. Taka osoba będzie zagrożona jakby ubóstwem emerytalnym. Jeśli chodzi o emeryturę ZUS, to szczerze mówiąc w ogóle na nią nie liczę. Mam świadomość tego, że odprowadzane składki są po prostu niskie i jednocześnie ten system w obecnym kształcie, w mojej opinii do czasu, kiedy ja przejdę na tę emeryturę, po prostu się załamie. Każdy ubezpieczony poprzez długość okresów składkowych i wielkość zgromadzonego kapitału składkowego wpływa na to, w jakiej wysokości otrzyma emeryturę. Wojciech Dąbrówka, rzecznik ZUS. W efekcie decyzja osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą o odprowadzeniu składek na ubezpieczenia społeczne w minimalnej wysokości lub korzystaniu z ulg w tym zakresie w oczywisty sposób przekłada się na wysokość przyszłej emerytury. Im wyższa składka, im dłużej odprowadzana, tym wyższa emerytura. Już dawno się pogodziłem z myślą, że raczej będę pracował znacznie dłużej niż do wieku emerytalnego. Największym problemem jest fikcyjne samozatrudnienie, wypychanie kurierów, sprzątaczek, osób, które właściwie żyją od pierwszego do pierwszego. Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, Polska Sieć Ekonomii. Te osoby niestety nie mają nadwyżek, nie ulokują ich nigdzie indziej i są zagrożone ubóstwem na starość. Polecam odkładać jak najwcześniej, ale często ci młodzi ludzie też nie mają z czego odkładać, co jest w pełni zrozumiałe. Mi się wydaje, że do każdego w odpowiednim jego momencie życia przychodzi moment, kiedy zdaje sobie sprawę, że fajnie by było jednak odkładać. Wiek, w którym ludzie zakładają firmy, najczęściej to etap nieco bardziej zaawansowanej kariery, czyli w okolicy 40. Doktor Magdalena Małecka, psycholożka, trenerka biznesu. Osobom w wieku 35-60 będzie trochę łatwiej wyobrazić sobie konsekwencje braku zabezpieczenia się na starość, chociażby ze względu na sytuację osobistą, w której się znajdujemy. Starzeją się nasi rodzice, dzieci dorastają, co niewątpliwie zmusza do refleksji i do zastanowienia się nad swoją przyszłością. No właśnie, jak mówią eksperci, refleksja pojawia się zbyt późno, a nadrobienie składek może być niewykonalne. Jacek Frenzel przygotował tę relację i informuje, że pocieszający jest fakt, że coraz więcej młodych ludzi, z którymi rozmawiał, ma świadomość konieczności odkładania na starość. Jedni inwestują na przykład w mieszkania, no to muszą parę złotych mieć. Czy obligacje nie korzystają ze specjalnych programów emerytalnych? Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering. Truly invulnerable, I love a sentiment. Quickly I opened up, I learned my lesson then. Thought I was safe again, thought he was innocent. I was so wrong. I can't deny I was stuck in a daze, a terrible phase. It was convincing though, very believable, the role that you play. So I'll take this front row seat. And baby, baby, you could go ahead, cry those Oscar winning tears, popcorn and ice cream. Baby, baby, you could go ahead, cry those Oscar winning tears, baby. Tragedy, it didn't have to be. Look how you talk to me, cursing and blasphemy. Cinematography, get this on camera, please. Oh, no one gon' believe this hit. I can't deny, I thought you were the man, but you were the plan. Fuck are you lying for? Fuck are you crying for? You did it again. So I'll take this front row seat. Section no tiny violin. For the last time I'm your audience, I'll take this front row seat. And baby, baby, you can go ahead and cry. Baby, baby, baby, would you really go ahead and would you go ahead and just prawie równo 20 minut po godzinie 18, to popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Tak, czuliśmy, że sprawa ubezpieczycieli, tych, którzy mają żerować na krzywdzie klientów, najbardziej rozpali Państwa ciekawość. Ubezpieczyciele się bronią, klienci ich oskarżają. Teraz będziemy mieli taki telefon koncyliacyjny. Każda firma, która ma wypłacić pieniądze, chce wypłacić jak najmniej. To jest oczywista oczywistość. Klient chce jak najwięcej. Oczywista oczywistość. Od tego są autoryzowane warsztaty, które mogą przejąć sprawę za zgodą klienta i wtedy ten warsztat reprezentuje interesy klienta, czyli łączy dwa rozbieżne brzegi. 22 i 7 trójek, kolejny telefon także w tej sprawie. Kolega miał Cadillaca i ubezpieczyciel mu powiedział, że jest szkoda całkowita. On zapłacił za niego chyba ze 150 tysięcy wtedy i oni od niego odkupią ten samochód, ale za 50 tysięcy. I on się na to nie chciał zgodzić, ale się dowiedział, że już mieli kupca, który za ten samochód zapłaci 120 tysięcy. Ciekawa sprawa. 22 i 7 trójek. Teraz grupa Hej.

Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Jak zimowe zakupy, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na nowy sezon, w tym perfumy Calvin Klein Intuyu dla niej teraz za 94,49. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 109,99. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl. Patrz, Marian, w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Właśnie minęło 18.30. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost. Prezydent USA Donald Trump przyczynił się do zniesienia przez Węgry weta w sprawie przedłużenia sankcji wobec Rosji. Tak uważa minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Decyzję o przedłużeniu sankcji o kolejne pół roku podjęli szefowie dyplomacji unijnych krajów. Węgry, które blokowały decyzję od grudnia, ostatecznie się zgodziły. Według szefa polskiego MSZ-u stało się tak, bo prezydent USA, którego węgierski premier Viktor Orban jest sojusznikiem, nie tylko nie zniósł sankcji na Rosję, ale wręcz zagroził ich zaostrzeniem. Na Białorusi wznowiono pracę elektrowni atomowej w Ostrowcu w pobliżu granicy z Polską i Litwą. Siłownia została unieruchomiona w grudniu. Tamtejsze władze nie podały szczegółowych informacji o przyczynach tej decyzji, co wywołało niepokój w sąsiadujących z Białorusią krajach. Elektrownia w Ostrowcu została zbudowana przez robotników rosyjskich w 2020 roku. Rosjanie dopuścili się szeregu poważnych naruszeń norm i przepisów budowlanych. Nie wierzę w zbiegi okoliczności, mówi szef estońskiej dyplomacji Margus Tsangna. Odniósł się w ten sposób do kolejnego w ostatnim czasie przypadku uszkodzenia infrastruktury podwodnej na Morzu Bałtyckim. Uszkodzenie światłowodu między Windawą na Łotwie i szwedzką wyspą Gotlandia to szósty tego typu incydent, do którego doszło na Bałtyku w ciągu ostatnich 2 lat, począwszy od wysadzenia we wrześniu 2022 roku gazociągu Nord Stream. Marcin Jagiełowicz awizował się przed 2 godzinami, zapewniał, że wróci, jest i opowie oczywiście. Dotrzymałem słowa. Tak jest. Będą kontrole firm ubezpieczeniowych wypłacających odszkodowanie powodzianom. Poinformowali o tym dzisiaj pełnomocnik rządu do spraw powodzi Marcin Kierwiński i prezes Urzędu Antymonopolowego Tomasz Chrustny. To w związku z pojawiającymi się informacjami o nieprawidłowościach przy wypłacie pieniędzy poszkodowanym. Na stronie rzecznika finansowego można znaleźć infolinię dotyczącą nieprawidłowości związanych z wypłatą ubezpieczeń, czy adres e-mail, przez który można takie przypadki zgłaszać. Należy złożyć reklamację. Taka reklamacja może być złożona praktycznie w każdej formie do zakładu ubezpieczeń, bo dopiero kiedy zakład ubezpieczeń udzieli odpowiedzi na taką reklamację, rzecznik finansowy może rozpocząć swoje działania, może podjąć interwencję i może w takiej sytuacji rozpocząć działania mające na celu załatwienie sprawy indywidualnego konsumenta. Komentował rzecznik finansowy Michał Ziemiak. Do połowy grudnia firmy ubezpieczeniowe wypłaciły powodzianom ponad 800 milionów złotych. Na rynku pracy stabilnie, bezrobocie wyniosło w grudniu 5,1%, czyli tyle samo co rok temu. Bezrobocie jest bliskie rekordowo niskich poziomów i raczej nic nie wskazuje na to, by z tej ścieżki miało zejść. Polskie jabłka dotarły dziś do Brukseli. Można je było dostać na ulicach belgijskiej stolicy razem ze słodkimi bułkami z jabłkowym nadzieniem. Jestem bardzo miło zaskoczona, jak pozytywnie w ogóle ludzie reagują na to, że tutaj właśnie rozdajemy jabłka. I to myślę taki miły akcent, szczególnie w poniedziałek rano. Myślę, że miło dostać rogalika z nadzieniem jabłkowym oraz jabłko. I have an apple, I'm still looking. And croissant. Oh. Thank you very much. You're welcome. Okay. Thank you. Parę osób powiedziało, że bardzo smaczne i najlepsze w Europie. Jabłka rozdawał też na spotkaniach unijnych ministrów minister rolnictwa Czesław Siekierski. Każdy chwali swoje towary. To jest promocja własnej produkcji, także było tak dużo sympatycznych wypowiedzi. Myślę, że to się na to składa całość naszych działań. Jak ja powiedziałem, staramy się także przez tę prezydencję odbudować pozycję Polski w Unii Europejskiej. A dodajmy, że przeciętnie Polak zjada jedynie 1,5 jabłka na tydzień, jest więc jeszcze nad czym popracować. Zaglądamy na giełdę. Dzisiaj przy Książęcej w Warszawie spokój. Główny indeks WIG20 zamknął dzień właściwie na poziomie z wczoraj. Spadł o 0,1%. Natomiast za oceanem, gdzie notowania ruszyły o 15.30 czasu polskiego, o 15% spada kurs najdroższej spółki świata produkującej chipy NVIDIA, ciągnąc w dół cały technologiczny indeks Nasdaq i trzęsąc nastrojami na Wall Street. A wszystko po tym, jak chińska aplikacja DeepSeek, darmowy odpowiednik płatnej wersji ChatGPT, zyskała najwyższe oceny w sklepach Apple w Stanach Zjednoczonych. O firmie stojącej za DeepSeek właściwie na ten moment niewiele wiadomo. To mały startup z siedzibą w Hangzhou, założony nieco ponad rok temu. A w Stanach jeszcze w tym tygodniu będzie się działo, bo przed nami wyniki kwartalne spółek Meta, Microsoft, Tesli i Apple'a, a do tego jeszcze piątkowa decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych. To na pewno będzie miało wpływ na notowania walut i teraz właśnie tutaj spoglądamy. Dolar po południu jest po 4,02 zł, za euro musimy zapłacić 4,21, za franka 4,45, a za brytyjskiego funta 5 zł i grosz. O ekonomii jak zwykle ciekawie opowiada Marcin Jagiełowicz. Ekonomia wróci na nasze antenie jutro po 7.30. Ty, Marcinie, czy Sylwia Zadrożna? Jest do usłyszenia. Będę. No to zapraszamy. Po 7.30 Marcin Jagiełowicz jutro zamelduje się w tym studiu. Sprawy pogodowe. Teraz w nocy zachmurzenie duże, ale w nocy to gra mniejszą rolę. Ciut więcej opadów, w górach nawet śnieg, ale umówmy się, raczej symbolicznie niż na poważnie. 22,7 trójek. Dzisiaj bardzo dostało się ubezpieczycielom. To teraz ocieplimy troszeczkę wizerunek audycji. Bo moja mama ma dziś urodziny i tata myśli, że mama nawrócona jadio i po prostu... Wszystkiego najlepszego, Karolinko, spełnienia marzeń i żeby się wszystko układało. Pani Weroniko, fajnych ma pani tych gości. Jeden młodszy, drugi starszy, ale w porządku. Pamiętali, 22,7 trójek. Dziewiętnaście i pół minuty zostało do godziny 19:00. Zaraz będziemy za oceanem. Halo, halo, Marek Wałkuski, nasz amerykański korespondent. Dobry wieczór, Marku, słyszymy się? Tak, słyszymy, witam serdecznie. No to świetnie. Dwa wątki do ciebie. Pierwszy związany z realizacją obietnic przedwyborczych przez Donalda Trumpa oraz mówimy oczywiście o deportacjach nielegalnych imigrantów. Jedne kraje, takie jak Meksyk, postanowiły nie przyjmować samolotów z imigrantami, inne jak Kolumbia, takie samoloty przyjmują. Poprosiłbym o rozwinięcie tego wątku. Meksyk ostatecznie też zgodził się na przyjęcie amerykańskich samolotów, natomiast maszyn cywilnych. Jeśli chodzi o Kolumbię, ponieważ to, co się stało po inauguracji Donalda Trumpa, to Trump, poza tym, że kontynuuje tak naprawdę to, co robili jego poprzednicy, bo deportacje trwały i za prezydentury Obamy, i za prezydentury pierwszej kadencji Trumpa, i za prezydentury Bidena. To, co zrobił Trump, to bardzo je nagłośnił. Po drugie, zaangażował w to wojsko. No i na przykład za czasów Bidena do Kolumbii poleciało 485 amerykańskich samolotów czarterowych z osobami, które zostały deportowane ze Stanów Zjednoczonych. To były osoby, które miały na swoim koncie jakieś przestępstwa, zostały skazane za różnego rodzaju przestępstwa. Tych przede wszystkim dotyczyły te loty czarterowe i ta sama kategoria ludzi była na pokładzie samolotów dwóch, które w niedzielę leciały do Kolumbii. Różnica była taka, że leciały samolotami wojskowymi. No i po tym, kiedy prezydent Kolumbii zobaczył, jak traktowani są imigranci deportowani przez Stany Zjednoczone, zobaczył na przykład zdjęcia z Brazylii, gdzie takie samoloty wylądowały i gdzie osoby deportowane szły zakute w kajdanki, no to odmówił zgody, którą wcześniej wydano i amerykańskie wojskowe maszyny musiały wrócić do Stanów Zjednoczonych. Co wywołało bardzo gniewną reakcję prezydenta Donalda Trumpa, który zagroził natychmiast wprowadzeniem wysokich 25% ceł na wszystkie produkty importowane do Stanów Zjednoczonych z Kolumbii. Zagroził, że jeżeli Kolumbia nie zmieni kursu, to te cła zostaną podniesione do 50%. Miałyby też wprowadzone, czy zostały już ogłoszone przez Departament Stanu ograniczenia wizowe dla kolumbijskich urzędników, także bardzo ostra reakcja ze strony Stanów Zjednoczonych. No i kilka godzin później Biały Dom ogłosił, że Kolumbia zgodziła się na przyjmowanie także samolotów wojskowych. Natomiast wynegocjowano to, że ci ludzie, którzy Kolumbijczycy, których Stany Zjednoczone będą odsyłać do Kolumbii, będą traktowani z godnością, czyli prawdopodobnie nie będzie kajdanek, a reszta kwestii ma być dyskutowana przez oba kraje. Także na dziś tak wygląda sytuacja. Większość krajów Ameryki Południowej i Środkowej przyjmuje te amerykańskie samoloty wojskowe, natomiast sprawa cały czas jest kontrowersyjna, przede wszystkim ze względu na metodę, jaką Donald Trump zastosował, czyli takie pokazowe z udziałem wojska, z udziałem wojskowego sprzętu, wojskowych samolotów, deportacje nielegalnych imigrantów ze Stanów Zjednoczonych. Marku, rozumiem, że te samoloty deportacyjne na razie obrały kierunek latynoski, tylko i wyłącznie. Przede wszystkim, bo stamtąd jest najwięcej imigrantów, nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump chce rozszerzyć te akcje deportacji, także na razie mamy do czynienia z liczbami na poziomie 1000 dziennie. Wczoraj około 1000 osób aresztowały amerykańskie służby imigracyjne. Trump chce tę liczbę zwiększyć. Na razie są one skierowane przeciwko osobom, które popełniły wykroczenia czy przestępstwa w Stanach Zjednoczonych, zostały skazane przez sądy. Natomiast Donald Trump zezwolił służbom imigracyjnym do wchodzenia do szkół i kościołów w poszukiwaniu tych osób, które mają być deportowane, co wywołało trochę paniki, znaczy sporo paniki, obaw i lęku wśród imigrantów w Stanach Zjednoczonych, dlatego że przy okazji aresztowania przestępców, którzy mają być deportowani ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli służby imigracyjne trafią na osoby, które nie popełniły przestępstwa, ale są nielegalnie w Stanach Zjednoczonych, to te osoby też są i powinny być i będą deportowane, co jakby zwiększa ryzyko, ponieważ skala tych deportacji, tych działań ma być większa, zwiększa ryzyko dla ludzi, którzy są tutaj nielegalnie w Stanach Zjednoczonych, nie posiadają dokumentacji albo przedłużyli prawo pobytu. No a to są często rodziny, w których jedna osoba ma obywatelstwo amerykańskie, druga osoba nie ma, trzecia ma zieloną kartę, w związku z tym strach padł na wiele rodzin, przede wszystkim imigrantów z Ameryki Południowej. To innych krajów też będzie dotyczyć prawdopodobnie, dlatego że no nie tylko Latynosi popełniają w Stanach Zjednoczonych przestępstwa. Warto dodać, że imigranci i nielegalni imigranci popełniają mniej przestępstw niż Amerykanie. No ale to będzie dotyczyło także innych. Natomiast ja nie sądzę, żebyśmy zobaczyli taki samolot z imigrantami, nielegalnymi imigrantami z Polski, lecący do Warszawy. Natomiast będą przypadki, kiedy takie osoby, które zostaną aresztowane czy zatrzymane przez służby imigracyjne, a są nielegalnie w Stanach Zjednoczonych, bo są tysiące takich Polaków, że oni również będą odsyłani do kraju. I jeszcze jedna sprawa związana z Elonem Muskiem i jego zaangażowaniem w sprawy polityczne w Niemczech. Czy w Stanach Zjednoczonych się o tym mówi, pisze, czy raczej jest to temat, o którym my tutaj w Europie dyskutujemy? Mówi się, może nie tak bardzo jak w Europie, no bo Europejczyków, czy szczególnie mieszkańców krajów, w których sprawy wtrąca się Elon Musk, to oburza. Natomiast tutaj tych tematów, tych spraw, tych kontrowersyjnych rozporządzeń i decyzji Donalda Trumpa jest tak dużo, że ten temat trochę ginie, ale oczywiście się pojawia. No szczególnie to wystąpienie Elona Muska na konferencji AfD, w którym powiedział, że Niemcy powinni przestać się czuć winni już za grzechy swoich dziadków. No to wywołało, tutaj odbiło się tutaj echem i pojawiły się pytania, dlaczego Elon Musk sobie na to pozwala, czy powinien sobie pozwalać na to. Pamiętajmy, że Elon Musk jest prywatnym biznesmenem, który na kampanię Donalda Trumpa przeznaczył ponad 280 miliardów dolarów. Kupując Twittera, który zamienił potem w X, pomógł w kampanii. Teraz reprezentuje amerykańską administrację, dlatego że nie ma co prawda biura czy pokoju w zachodnim skrzydle Białego Domu, czyli blisko gabinetu owalnego, ale ma biura w przylegającym do Białego Domu budynku, czyli oficjalnym budynku należącym do Białego Domu. Jest częścią amerykańskiej administracji, więc ta kwestia oczywiście budzi w Stanach Zjednoczonych kontrowersje. Myślę, że żeby uspokoić tych umiarkowanych wyborców Trumpa, ale także niektórych Europejczyków, Biały Dom taki przecisk dał do mediów, że Elon Musk jest izolowany, że nie dostał biura w zachodnim skrzydle, że nie ma takiego bezpośredniego dostępu do prezydenta Stanów Zjednoczonych, na co Elon Musk w mediach społecznościowych odpowiedział dwoma takimi emoji z uśmiechem, właściwie tak jakby się śmiał do łez z tych informacji, że został mu odcięty dostęp do Donalda Trumpa. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Marek Wałkuski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. To była grupa The Weeknd, a muzycznie popołudniowe ZD3 zwieńczy kaliber 44. Miałem tę przyjemność, żeby być z moim kumplem, ale też dobrze znanym z tej anteny profesorem Markiem Postułą na sobotnim koncercie kalibra 44. Koncert, który podsumowywał, świętował 30-lecie kalibra. Niestety nie pojawił się Joka. Nawet publiczność skandowała, gdzie jest Joka, gdzie jest Joka. Joka się nie pojawił, był Abradab. No i można było usłyszeć także ten utwór, moim zdaniem absolutnie najlepszy utwór Kalibra. To jest naprawdę liryczny popis.